tutvustame teile põhilisi tegelasi, kes täna õhtul teie ette astuvad. Kõigepealt mees, kelle nimi on Nikodeemus. 2000 aastat tagasi, kui ta hilja öösel tuli Kristusega vestlema, oli ta ilma paskit tarvita kaelus. Aga täna õhtul seisata teie ees sellise kujul. Teiseks, täna sõltu keskseks tegelaseks, kellega toimub Jeesuse dialoog elava vee teemal, on põlatud naine Samaariast. Ja kogu tänase kompositsiooni kõige tähtsam tegelane, jõulusündmuse kõige tähtsam tegelane, Jeesus Kristus, Jumala poeg, kes kandis selle maailma patud. Johannes. Tema kohta on Biiblis kirjutatud niiviisi Markuse evangeeliumis. Nagu vanad Iisraeli prohvetid olid kirjutanud, pidi Jumal saatma maa peal oma poja, aga enne teda pidi tulema Jumala eriline saadik maailma tema tulekuks ette valmistama. See saadik tuleb tühjas kõrbest, ütles prohvet Jesaja, ja kuulutab, et igaüks peab korraldama oma elu, et Issanda saabumiseks valmis olla. Selline saadik oli ristija Johannes. Ta elas kõrbes ja õpetas, et kõik inimesed teavad laskma end ristida oma pattudes pöördumise märgiks, ja siis Jumal andestab neile. Jeruusalemmast ja kogu Juuda maad rändasid inimesed Johannese juurde, et teda ise näha ja kuulda, ning paljud neist tunnistasid, et patusteks ja ristiti oma meele muutmise märgiks sealsamas Jordani jões. Ja evangelist Johannes kirjutab oma evangeeliumi esimeses peatükis. Jumal saatis ristija Johannese tunnistama, et Jeesus Kristus, kes pidi peatselt maailma tulema, on tõeline valgus. Johannes ise ei olnud mingi valgus, ta tuli vaid tunnistama valguses, sest tõeline valgus, see on Jeesus Kristus, oli tulemas. Valmistuge Issanda tulemiseks, tehke tasaseks Issanda teevajaks.